Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Witam Państwa. Czwartek, 23 marca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Anna Zalaśna-Sewera i Romuald Wójcik. Władze Belgii informują o potencjalnym zamachu terrorystycznym. Udało mu się zapobiec w Antwerpii. Miało odbyć się wczoraj, ale zostało przełożone z powodu ataku w Londynie. Za kilkadziesiąt minut spotkanie premier May z prezesem PiSu. Śledczy nie wykluczają celowego spowodowania wybuchu w kamienicy w Bytomiu. Znane są wstępne wyniki sekcji zwłok mężczyzny i kobiety, którzy zginęli. Udaremniona próba zamachu w Antwerpii. Jak już informowaliśmy, policja zatrzymała kierowcę, który rozpędzonym autem próbował wjechać w tłum ludzi na głównym deptaku handlowym. Nie ma informacji o ofiarach. Burmistrz Antwerpii powiedział, że był to potencjalny zamach terrorystyczny. O szczegółach Beata Płomecka. Szef policji w Antwerpii, Serge Muiters, poinformował, że autem na francuskich numerach rejestracyjnych kierował mężczyzna o korzeniach północnoafrykańskich. Był ubrany, jak to określił, w strój, który miał go kamuflować. Samochód jechał z dużą prędkością, zmuszając przechodniów do ucieczki na boki. Żołnierze zauważyli auto i próbowali je zatrzymać do kontroli, ale samochód uciekał dalej, przejeżdżając na czerwonym świetle. Auto zatrzymała policja i znalazła w nim broń i noże. Do miasta zostały skierowane dodatkowe siły policji. Policyjne i wojskowe. Nie ma informacji o ofiarach. Mężczyzna, jak informują nieoficjalnie media, był wcześniej notowany za przestępstwa z użyciem broni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie teraz Londyn. Za trzy kwadranse na Downing Street ma się rozpocząć spotkanie premier Theresy May z Jarosławem Kaczyńskim. Tuż przed tą rozmową prezes PiSu powiedział, że mimo decyzji o wyjściu z Unii Europejskiej chciałby, aby Wielka Brytania utrzymała bliskie kontakty ze wspólnotą. Przesłanie w ogóle, które my mamy wobec pani premier, to jest to bardzo proste. Żałujemy tej decyzji brytyjskiej, ale bardzo byśmy chcieli, żeby Wielka Brytania utrzymała ścisłe związki z Unią Europejską, z Europą. Brytyjska premier i prezes PiSu mieli rozmawiać wczoraj, ale spotkanie zostało przełożone z powodu zamachu w okolicach parlamentu. Odbędzie się na Downing Street za kordonem bezpieczeństwa utworzonym po wczorajszym zamachu. Wracamy do kraju. Są wstępne wyniki sekcji zwłok kobiety i jej syna, którzy zginęli przedwczoraj w wybuchu gazu w Bytomiu. Badanie przeprowadzono na zlecenie prokuratury. Na razie sprawdzane są dwie hipotezy. Nieszczęśliwy wypadek lub celowe rozstrzelnienie instalacji, mówi prokurator Dorota Nowak. Ze wstępnych ustaleń wynika, że obie osoby żyły w czasie wybuchu. Oczywiście zostały zlecone dodatkowe badania zmierzające do ustalenia, czy w płynach można określić, czy znajduje się hemoglobina tlenkowęglowa i również dodatkowe badania. Gaz wybuchł w budynku przy Skwerze Modrzejewskiej w Bytomiu we wtorek. Siła wybuchu była tak duża, że uszkodziła drzwi i okna sąsiednich lokali. Narkotykowy zajazd zlikwidował śląski oddział CBŚP. Na zapleczu jednej z restauracji na Podbeskidziu produkowano tabletki ekstazy. Policjanci na gorącym uczynku zatrzymali właściciela zajazdu i jego wspólnika. Na miejscu znaleziono nielegalną broń, 5 kg amfetaminy, 0,5 kg marihuany i 350 g haszyszu. Obiekt był pod obserwacją funkcjonariuszy policji, mówi Rafał Szymański z CBŚP. Policjanci ustalili, że prowadzenie obiektu to nie jest jedyne źródło dochodu 53-letniego Mariana K. Mężczyzna ten wraz ze swoim kompanem, 30-letnim Bartoszem O., handlowali narkotykami. W garażu dilerzy zaczęli własną produkcję tabletek ekstazy. Mężczyźni dodatkowo zaopatrzyli się w maszynę, która umożliwia wytwarzanie tabletek ekstazy. Sprzęt ten został ustawiony w garażu znajdującym się na terenie zajazdu. Jednak jak się dowiedziałem nieoficjalnie, przestępcy mieli niewiele wspólnego z bohaterem serialu Breaking Bad. Sprzęt mieli, ale tabletki nie chciały wychodzić takie jak potrzeba. Na razie obaj trafili do aresztu, a za kratami mogą spędzić nawet 12 lat. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Trasa widokowa na Mazurach, z której można podglądać żurawie, zagrożona. PKP chce rozebrać 8 km torów wyremontowanych przez Stowarzyszenie Wioska Żurawi z Rutkowa. To tam można za darmo przejechać drezyną i podpatrywać życie ptaków. 10 lat temu to mieszkańcy wsi zajęli się torami i oczyścili je. Teraz dowiadujemy się, że pozostawiony przez PKP odcinek torów ma zostać rozebrany i trafi na złom, mówi Kazimiera Kłobuszeńska ze Stowarzyszenia Wioska Żurawi. Zapewniali mnie, pani odcinek zostanie. Z początkiem tego roku chcą rozebrać i to resztę. Szkoda by było. W piśmie od PKP czytamy, że nie ma możliwości nieodpłatnego przekazania torów samorządowi, a wójt Dźwierzut Marianna Szydlik przyznaje, że gminy nie stać na wykup torów. Kwota 500 000 zł za kawałek odcinka, to niestety gminy nie stać jest na to. Stowarzyszenie puka teraz do drzwi samorządowców i posłów, prosząc o pomoc, na razie bezskutecznie. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Noc będzie pochmurna, miejscami spodziewane są opady deszczu, będzie mglisto, w górach i nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura w nocy od zera na północy do plus 2 stopni w centrum i do 6 na południu, ale na Pomorzu spodziewane są przegruntowe przymrozki nawet do minus 2 stopni. Jutro na wschodzie przelotne opady deszczu, rano na Dolnym Śląsku mglisto, a poza tym w ciągu dnia rozpogodzenia, nad morzem wietrznie. Temperatura jutro bez zmian od 8 do 12 stopni, sobota także podobna do piątku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mam czas, myślisz? A tu proszę, słyszysz szumy kół na szosie. Zimówki szumią po szosie? Kup letnie opony na Allegro. Skorzystaj z szerokiego wyboru. Allegro. Czegoż szukasz? Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem polskich linii lotniczych LOT z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i u nas pada 6 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Wielka loteria urodzinowa Leroy Merlin. Ponad 100 tysięcy nagród do wygrania. Co tydzień rodzinny samochód, a w finale 270 tysięcy na wymarzone mieszkanie. Zrób zakupy i wygraj. Szczegóły w sklepach i na leroymerlin.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący płytę kubańskiego saksofonisty Luis Nubiola Global Friendship. Artysta zaprezentuje kompozycje z Kuby, Kostaryki, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Już 1 kwietnia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Jestem Marlena i prowadzę małą piekarnię. Dzięki środkom unijnym planuję ją powiększyć. Składając wniosek, dowiedziałam się, że mój projekt musi być dostępny dla osób z niepełnosprawnością. A co to znaczy? No, że moja piekarnia zyska podjazd, a ja zyskam nowych klientów. A jaka będzie twoja historia? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl i dowiedz się więcej na temat obowiązków, jakie muszą spełnić projektodawcy, aby ich projekt był dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od relacji z Londynu. Wiemy już, że wśród rannych we wczorajszym zamachu jest Polak. Wiemy także, że premier May spotka się dziś z prezesem Kaczyńskim. A już za chwilę połączymy się z Adamem Dąbrowskim, który jest w Londynie. O terroryzmie będziemy także rozmawiać w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Marcina Pośpiecha. Puls o 17.45. W audycji popołudniowej opowiemy także o informacjach pseudonaukowych, takich wyssanych z palca. Do jednego akademika właśnie bardzo namolnie zgłaszały się różne czasopisma z różnych innych branż i on zdecydował się zrobić taki psikus, że wysłał do nich po prostu tekst, w który wkleił jakieś przypadkowe słowa i okazało się, że po 2 miesiącach ten tekst również się ukazał. Jak łatwo opublikować dziś byle co, o tym za kwadrans. Do meczu z Czarnogórą zostały 3 dni. Na miłe przyjęcie w Podgorice nie mamy co liczyć, wiemy to z doświadczenia z poprzednich spotkań. Sektor najbardziej zagorzałych kibiców reprezentacji Czarnogóry jest oddzielony od boiska siatką, także nic nie powinno w stronę piłkarzy polecieć. O przygotowaniach do meczu na trudnym terenie za pół godziny. W Sejmie było dziś gorąco, debatowano o Lex Szyszko z udziałem samego ministra. Pan minister Szyszko kocha polską przyrodę i zrobi wszystko, by polska przyroda była chroniona. No, jak i fachowiec każdy widzi. Wystarczy przejechać przez Polskę i nie ma miejscowości, w której nie byłoby widać efektów działania ministra Szyszki, czyli wycinanych drzew. A w internecie pojawiają się memy w stylu zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Po 17:00 radiowa widokówka z Azji. Jest coś specjalnego w jeździe rowerem, kiedy możesz poczuć się częścią społeczeństwa. Zobaczysz prawdziwy Wietnam, już oddalając się kilometr od miasta. Woły ciągną pługi przez pola. Ludzie ręcznie budują łodzie, pola ryżowe. Zatrzymujemy się w jednym miejscu, gdzie 80-letnia pani wyplata maty. Wyplata je w tym samym miejscu od ponad 50 lat. Kierunek Azja. Relacja Tomka Gorazdowskiego z Wietnamu za godzinę. Zaraz potem biegam, bo lubię, około 17:20. Znajomy nieznajomych, to już tytuł dzisiejszego reportażu. Bohaterem będzie Piotr. Kiedyś był archeologiem, ale kiedy urodziła mu się córka, zaczął szukać innej pracy. Nie chciał już ciągle wyjeżdżać na wykopaliska. Zajął się odkrywaniem losów ludzi spotkanych na ulicy. Od małego zawsze byłem taki opętany, można powiedzieć, owładnięty chęcią zatrzymania rzeczywistości. No, nie zawsze sobie dobrze z tym radziłem. Kiedyś nie było aparatów cyfrowych, więc przywoziłem z wyjazdu 60 klisz. Pojawiły się cyfrówki, to jest łatwiej. No, nie mogąc kopać, uświadomiłem sobie, że we wspomnieniach ludzi, zwłaszcza ludzi starszych, są całe wszechświaty wydarzeń, obrazów, które może warto wykopać. Taka archeologia wspomnień i zachować przed zagubieniem. Znajomy nieznajomych. Reportaż o 18:15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 11 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Halinka już przy telefonie, 22 i 7 trójek. W każdej sprawie do 19. Mailowo zd3@polskieradio.pl, a sms-em 71-335. Teraz 11 minut po 16 zaczynamy piosenką dnia, którą przygotowała Sara Walk. Something about the fall always makes me broken hearted. Back to where we started, but now those days are gone. Trees crying red and the memories they're not fading. Can't go back and change them, now you're so far gone. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. I taste the tears on my cheek when it's September. Can't help but remember you giving more than I could give. I kissed you with a thousand lies. Maybe I ignored the signs. Tried to make myself believe I was the one for you. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Steel Frames to Sara Walk, to nasza piosenka dnia. Tu Trójka, 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Bilans na tę chwilę jest taki. 4 osoby nie żyją, w tym zamachowiec. 29 osób jest rannych i przebywa w brytyjskich szpitalach. Zamachowiec wjechał wczoraj w tłum przechodniów w okolicach brytyjskiego parlamentu. Potem nożem zaatakował policjantów. Łączymy się z Adamem Dąbrowskim, który jest w centrum Londynu. Dzień dobry, witaj, jesteśmy na antenie. Dzień dobry. Dziś dowiedzieliśmy się, że w zamachach ucierpiało wielu obcokrajowców, w tym nasz rodak, Polak. A no właśnie, to było uderzenie w samo serce Londynu, w serce Wielkiej Brytanii, w miejsce, które przyciąga wielu turystów, takich, którzy chcą zobaczyć Big Bena, takich, którzy chcą zobaczyć Tamizę z Westminster Bridge, dzielnica Westminster, gdzie pracę przecież znaleźli ludzie z każdego właściwie zakątka świata. No i trudno się dziwić, że dzisiaj, kiedy premier May przemawiała w Izbie Gmin, usłyszeliśmy to przygnębiające wyliczenie rannych. Troje francuskich dzieci, dwóch Rumunów, cztery osoby z Korei Południowej, jeden Niemiec, jeden Polak, jeden Irlandczyk, jeden Chińczyk, jeden Włoch, jeden Amerykanin i dwoje Greków. Jesteśmy w kontakcie z krajami, z których pochodzą wszyscy poszkodowani. My zadajemy sobie oczywiście pytanie, co z naszym rodakiem. Ja zadałem to pytanie przed półtorej godziny konsulowi RP w Londynie, Krzysztofowi Grzelczykowi. Zapewniał, że konsulat robi co może, że próbuje różnych kanałów, ale powiedział, że w obecnych warunkach, warunkach alarmu na Wyspach Brytyjskich, jak na razie natyka się na ścianę. Wiemy tyle, że wśród osób poszkodowanych jest obywatel Polski. Niestety policja ciągle blokuje informacje, które pozwoliłyby nam ustalić miejsce pobytu tego obywatela polskiego, ustalić stan jego zdrowia. Chcielibyśmy oczywiście dotrzeć do tej osoby i udzielić pomocy konsularnej, no ale bez tych informacji, tej pomocy w tym momencie nie jesteśmy w stanie udzielić. To konsul Rzeczpospolitej w Londynie, Krzysztof Grzelczyk. Adam, a jaka atmosfera panuje dziś w Londynie? Dziś Londyn odrobinę podniósł się po szoku wczorajszym. Ja spędziłem wczorajszy wieczór na ulicach Londynu od Parliament Street, gdzie ustawiono te barykady, które pojawiły się tuż po zamachu błyskawicznie, oddzielając okolice parlamentu od reszty miasta, aż po na przykład Trafalgar Square. Atmosfera wtedy gęsta. Wielu ludzi, których spotykałem, mówiło mi, że w uszy uderza ich jedna rzecz, mianowicie cisza. To niełatwe czasy. Atmosfera jest dziwna. Londyn to takie wielkie miasto. Tylu tu ludzi, tyle ruchu, a dziś to jak miasto duchów. Niemal całkowite milczenie. Trzeba jednak powiedzieć, że mieszkańcy Londynu żyją z zagrożeniem terrorystycznym gdzieś tam z tyłu głów, bo przecież przed zagrożeniem islamskim było w latach 80., w latach 90. zagrożenie ze strony irlandzkiej armii republikańskiej. Jeżeli dodamy do tego fakt, że tutaj od dłuższego czasu utrzymuje się przedostatni stopień alarmu antyterrorystycznego, no to otrzymamy sytuację, w której większość moich rozmówców, kiedy była pytana o atak na Londyn, no to mówiła, że to zawsze było raczej pytanie nie o czy, a o kiedy. Szczerze mówiąc, można się było tego spodziewać. Mieszkamy nieopodal, przychodzimy tu często. Obawialiśmy się, czy przyjść teraz, bo czasem jedno takie zdarzenie pociąga za sobą kolejne. To jest szokujące, ale niestety to było do przewidzenia. Przypomnijmy, że bilans tej wczorajszej tragedii ciągle jest otwarty. Wciąż w szpitalach londyńskich leżą osoby, których stan określany jest jako krytyczny. My wciąż, mimo wysiłków konsulatu, nie wiemy, co dzieje się z naszym polskim obywatelem. Sprawa jest otwarta. Dziękuję bardzo za tę relację. Adam Dąbrowski z Londynu. Adam, jeszcze jedna sprawa, bo wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński miał spotkać się z panią premier Teresą May. Wiadomo, no, wszyscy byliśmy świadkami tego, co wczoraj się działo. Do tego spotkania nie doszło. Nie było wiadomo, czy zostanie tylko przełożone, czy odwołane. Dziś wiemy już, że zostało przełożone i mają się spotkać, liderzy mają się spotkać za niecałe pół godziny. To prawda, spotkanie odbędzie się za kordonem bezpieczeństwa na Downing Street. Informacje na temat tematów przekazała nam już wczoraj kancelaria brytyjskiej premier. To współpraca w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, no i zbliżające się negocjacje w sprawie Brexitu, bo ja przypomnę, że już w najbliższą środę premier Theresa May naciska na czerwony guzik, uruchamia formalnie Brexit. Dziękuję bardzo. Tyle z Londynu. Adam Dąbrowski. A do spotkania na szczycie w Londynie zostało 25 minut, bo to spotkanie planowane jest na 16:45 naszego czasu. I do tematu, i do zamachów terrorystycznych, i do spotkania w Londynie powrócimy w Pulsie Trójki. Dokładnie Marcin Pośpiech powróci o 17:45. at your bed, see the knife in the water, send you back to bed. All over your body, this electricity, it was all that I wanted. Now it's killing me. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Tomek Gorazdowski, który jest w Wietnamie w drodze do Butanu. Wczoraj opowiadał o kulinariach, o tym, co się w Wietnamie je, jak to się przygotowuje. Był w szkole kulinarnej i zdjęcia. Tę opowieść znajdą Państwo cały czas jeszcze w internecie na naszej stronie. Zdjęcia także na facebookowej stronie Tomka. Kierunek Azja znajdą Państwo na Facebooku. To było wczoraj. A teraz pan Adam z Mazur też w sprawie jedzenia, tyle że nie azjatyckiego, a naszego. Efektem spaceru po okolicy, gdzie kiedyś był PGR i takie stare szklarnie, było to, że zazbierałem trochę tego młodego szczawiu. Zrobiłem zupę, taką z jajkiem, z śmietaną, taką gęstą wiejską. I muszę powiedzieć, że no ten kwas, ten smak, ten zapach tak dodał człowiekowi sił. Pierwsza zupa zawsze najlepiej smakuje. Czuję ten zapach, panie Adamie. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Swoją drogą, jeśli chodzi o jedzenie, przechodziłem dzisiaj przypadkiem zupełnie w innej sprawie obok stoiska garmażeryjnego i tam kartacze, ci, którzy na wschodzie mieszkają, to wiedzą, jak to wygląda. Kartacze leżały i tak do mnie mówiły: spróbuj, spróbuj, ale byłem silny. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Doktor habilitowana Anna Olga Szust to psycholog związana z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, której współpracę na stanowisku redaktora zaproponowało ostatnio aż 48 czasopism naukowych. Problem w tym, że Anna O. Szust, bo tak się podpisuje, Anna O. Szust, tak naprawdę nie istnieje. Wymyślili ją polscy naukowcy, którzy chcieli w ten sposób pokazać nierzetelność niektórych czasopism. Wyniki eksperymentu zostały opublikowane na łamach magazynu Nature. Autorzy prowokacji stworzyli fikcyjny profil pani psycholog i rozesłali jej CV aż do 260 pism. Mimo znikomego dorobku naukowego, Anna Olga Szust, czyli Anna O. Szust, dostała kilka propozycji współpracy, mówi dr Emanuel Kulczycki z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Otrzymaliśmy zgody 48 czasopism, abyśmy zostali redaktorem i pilnowali najczęściej interesów danego czasopisma, bo warto podkreślić, że większość z tych czasopism pobiera opłatę za opublikowanie artykułu. Proszę jeszcze tak właśnie pokrótce opowiedzieć o tym całym procesie stworzenia tej fikcyjnej osoby. Generalnie wymyśliliśmy sobie taki profil osoby, która ma generalnie szerokie zainteresowania, żeby można było do dużej ilości czasopism wysyłać. Doktor habilitowany Piotr Sorokowski z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeden z autorów eksperymentu. Wypisaliśmy jej jakieś tam, powiedzmy, osiągnięcia, czyli że jest autorem jakichś tam książek. Te książki były całkowicie zmyślone, w zmyślonych wydawnictwach, że jest autorem jakichś artykułów. Wymyśliliśmy też nazwy tych książek. Eksperyment, który przeprowadzili akademicy z Wrocławia i z Poznania. Doktor Tomasz Gackowski, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. Potwierdza to, co od dawna wiemy. Nie wyobrażam sobie akademika, który nie wiedziałby o istnieniu drapieżnych żurnali, które rzeczywiście ich głównym celem jest to, żeby zapłacono im za tekst, który ma dowolną metodologię i publikują po prostu na swoich stronach. Nie jest to nic nowego. Fajnie, że to zostało przedstawione w takiej formule eksperymentu, prawda, i pokazania, jak w bardzo krótkim czasie można osiągnąć ekspozycję akademicką w tym środowisku, a to tylko pokazuje konieczność jakby monitorowania tego, które czasopisma, gdzie są publikowane i po prostu czytania tego. Ta osoba, mimo że ona była jakby wymyślona przez nas, to jej dorobek, który myśmy wpisali w tym CV, był tak słaby, że on w żaden sposób nie powinien zostać zaakceptowany, nawet gdyby ta osoba była realnie istniejącą osobą. Kilka dni temu wpisywałem w Google Annę Oszust i okazywało się, że ona istniała w jakichś innych czasopismach, w których zupełnie nie wysyłaliśmy w ogóle aplikacji. Co więcej, istnieje w jednym jakimś instytucie w Indiach jako oficjalny pracownik. Ta pani jakby swoje własne życie ma teraz obecnie. Ten eksperyment bardziej pokazuje to, że te czasopisma są nie w porządku, czy to, że naukowcy też nie zawsze reprezentują należyty poziom? Słuszne pytanie. Gdyby nie tacy akademicy, to by nie było takich czasopism. Oczywiście, kura czy jajo. Jak się pojawiły takie czasopisma, to się pojawili amatorzy tego typu czasopism, żeby w ten sposób ukonstytuować, czy jakby potwierdzać swoją pozycję w środowisku akademickim. Czy w takim razie powinniśmy wierzyć publikacjom naukowym? Jeżeli są podane jakiekolwiek argumenty, to jak najbardziej mam podstawy, żeby w jakiś sposób tam wierzyć. Jestem biologiem, także nie wierzę. Najprawdopodobniej im wierzę, tak? Ale też sam chcę dojść do tego, poczytać o tym więcej, się doszkolić jeszcze. No ale w przekonaniu wierzę, bo jednak są to naukowcy. Naukowcy w pewnych krajach są bardziej wiarygodni. Trzeba mieć przy okazji potwierdzenie z jakiejś jest uczelni, czy to jest znana, czy mniej znana, być może znane nazwisko. My powinniśmy myśleć też trochę krytycznie i czytać krytycznie wszystkie teksty, bo nie wszystko złoto, co się świeci. Jaki interes w takim razie mają obie strony? Czasopismo buduje swoją wiarygodność, ponieważ większość tych czasopism to są czasopisma z Azji, z krajów Europy Wschodniej, więc są zainteresowane tym, żeby wśród listy redaktorów mieć osobę z kraju, gdzie nauka jest wyżej rozwinięta. Chyba swego czasu Forbes też opisywał o akademikach, którzy specjalizowali się w pisaniu kilku czasopismach celem podpompowania swoich wyników, pomiarów, prawda, swojego nazwiska, czy to indeksie Hirsza. I rzeczywiście te działania były o tyle też złowieszcze, że bardzo wiele uczelni zatrudniało ich tylko po to, żeby oni dali właśnie im ten wskaźnik, żeby ci mogli otrzymywać granty w swoim kraju. Więc jest to pewnego rodzaju patologia, z którą absolutnie trzeba walczyć. Natomiast no, tutaj wszystko się rozbija o ludzi, tak? Więc jeżeli akademicy będą piętnować, czy będą się później wstydzić, że jednak w takim czasopiśmie opublikowali, to będzie po prostu kres tego typu twórczości. O niesamowite przypadki doktor habilitowanej Anny Olgi Szóst pytał Mariusz Krzemiński. A ja napomknąłem tylko o kartaczach. Ja chciałem panu redaktorowi tylko powiedzieć, że tak się nie robi. Nie mówi się o kartaczach, jak ludzie wracają z pracy do domu. 22 i 7 trójek. Odnośnie kartaczy. Kartacze wiedzą ludzie, którzy mieszkają na Podlasiu, a nie na wschodniej Polsce. Bo pochodzę z Polski wschodniej i wiem, że są kartacze tylko i wyłącznie temu, gdyż jeżdżę po Polsce. Dziękuję panu za telefon. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że tylko tam na północnym wschodzie. Pytanie, jak się do kartaczy mają w takim razie cepeliny? No to jest inna historia. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zostawiamy żołądek, teraz zajmiemy się ustami. Srebrne usta 2016. Rok temu Ryszard Petru wygrał nasz plebiscyt. Po odebraniu statuetki powiedział tak. To było wystąpienie z zaskoczenia, nie było zaplanowane. Rzadko mi się takie wystąpienia zdarzają, chyba to było jedyne. To znaczy, że jest duże prawdopodobieństwo, iż wybrana w tym roku wypowiedź była przemyślana. Mechanizm działa bardzo prosto. Mamy pana Patryka Akiego, który ma swoich kolegów. Ich obsadza, potem oni obsadzają dalej. To jest takie pączkowanie. W ten sposób rozwija się każdy grzyb, prawda? Ale głowa psuje się od góry. Na górze stoi Jarosław Kaczyński. Jest też prawdopodobieństwo, że wypowiedź została przemyślana zbyt gruntownie. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Minęła 16:30. W Trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. 9 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko, w pożarze na terenie stolarni w Laskowicach w województwie kujawsko-pomorskim. Wybuchł piec opalany odpadami drzewnymi. Strażacy nie dopuścili do rozprzestrzenienia się ognia na halę produkcyjną. Rannych zawieziono do szpitala. Strażacy dogaszają ogień. 37-latek, który napadł na pocztę na warszawskim Żoliborzu, odpowie m.in. za rozbój z użyciem broni, groźby karalne wobec 12 osób i policjanta. Grzegorzowi B. przedstawiono też zarzut posiadania broni bez zezwolenia. Grozi mu do 15 lat więzienia. Prokuratura skieruje do sądu wniosek o tymczasowy areszt. Do napadu doszło po 20 w urzędzie przy ulicy Broniewskiego. Mężczyzna zażądał pieniędzy, grożąc pracownikom i klientom. Według nieoficjalnych informacji miał przystawić broń do głowy dziewczynki. Został obezwładniony po negocjacjach z policjantami. Prawdziwe tłumy odwiedzają mobilne Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ekspozycja przyjechała z Warszawy do Gorlic. Poprzez archiwalne fotografie, multimedialne prezentacje i eksponaty przybliża wiedzę na temat niemal tysiącletniego współistnienia kultur polskiej i żydowskiej. Muzeum na kółkach w pierwszej kolejności obejrzeli uczniowie. Podobają mi się te cytaty, które pisali Żydzi, opowiadali, jak żyli w dawnych czasach. Jeden z cytatów to jest: gdy miałem 5 lat, tato zaczął uczyć mnie żydowskiego alfabetu. Mi podobała się ta wystawa na środku, budynki Żydów w Gorlicach. Trochę się interesuje historią, lubię szczególnie filmy historyczne oglądać, dlatego się też to dowiedziałem, tak, jak to żyli, jakie języki były i to wszystko. Aneta Ceglarek, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, projekt Muzeum na Kółkach. To jest nasza główna właśnie misja, aby mówić o życiu, o współistnieniu, nie tylko o tym najtrudniejszym momencie, jakim była wojna i Holokaust. Przede wszystkim chcemy właśnie opowiadać, co się działo 100, 200, 300 lat temu i pokazywać, że to życie żydowskie też opierało się na współpracy. Wystawę w Gorlicach można oglądać przez 3 dni. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 17. Noc deszczowa, miejscami mgły mogą się pojawić, w górach i nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura od zera na północy do plus 2 stopni w centrum i do plus 6 na południu. Uwaga, tej nocy na Pomorzu spodziewane są przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro na wschodzie przelotne opady deszczu, rano na Dolnym Śląsku mglisto, a poza tym w ciągu dnia rozpogodzenia, nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura jutro bez zmian od 8 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj wolność, niczym nieskrępowaną radość. Odkryj nowe miejsca, stań się innym człowiekiem. Poczuj, że żyjesz. Nowa Honda Civic już na ciebie czeka, a wraz z nią szansa na ekscytujący krok do przodu. Podejmij wyzwanie i zobacz, dokąd cię zaprowadzi. Czekamy na ciebie podczas Honda Dream Days w salonach Honda. Tymczasem w gabinecie prezesa. Do tego to jeszcze jest pupil. Taki pupil. Toruński. Pupil toruński. To jak rasa psa. 10. odcinek Ucha Prezesa już dziś na showmax.com. Oglądaj 14 dni za darmo, potem tylko 19,90 miesięcznie. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz 30 minut przed treningiem biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej. A później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie Twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. bakterii. Skłonność do infekcji intymnych i podrażnień. Proszę zmienić swój środek do higieny intymnej na Iladian. Żel kosmetyczny Iladian nie tylko myje i pielęgnuje, ale też działa przeciwbakteryjnie, ochronnie i nawilżająco. Iladian. Higiena i ochrona. Wiosną obudź w sobie nowe pasje i skorzystaj z super oferty. Wybrane książki, które inspirują do zdrowego stylu życia, aż 25% taniej. A dodatkowo płyta Ewy Chodakowskiej Skalpel, którą pokochały miliony Polek, za jedyne 19,99. Empik. Z salonu T-Mobile mówi Dominik Strzelec. Jeśli macie Państwo firmę, najlepsze oferty czekają na Was tu. Smartfon RE dla firm. Super smartfon Sony Xperia XZ za złotówkę na start i 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Tylko w T-Mobile dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja w sprawie kartaczy dzwonię. W mojej miejscowości rodzinnej to danie to się nazywało koty i było bardzo, bardzo smaczne. Dziękuję pani za telefon. Wracając do geografii kulinarnej, pan Jakub uściśla, kartacze to nie Podlasie, albo nie tylko Podlasie, ale także Suwalszczyzna. Gdy goszczę w rodzinnej miejscowości mojej mamy, zawsze na obiad są kartacze, a przy okazji pozdrowienia dla mieszkańców miejscowości Przerośl. Od pana Jakuba. 22 i 7 trójek. Look into my eyes. I've been breathing air, but there's no sign of life. Doctor, the problem's in my chest. My heart feels cold as ice, but it's anybody's guess. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Before I change my mind, Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Better make it fast before I change my mind. Well, it's cold, cold, cold, cold inside. Darker in the day than the dead of night. Cold, cold, cold, cold inside. Doctor, can you help me? 'Cause something don't feel right. Something don't feel right. Pamiętam, byłem małym chłopcem, bo to się zdarza nawet dorosłym mężczyznom, takim jak ja. Była dobranocka o rozbójniku Rumczajsie. On tam miał takie swoje, przepraszam, przekleństwo. On wtedy mówił, do 100 000 kartaczy. No to nie wiem, o co mu chodziło. Czy o jedzenie? Może jakieś karabiny? Nie mam pojęcia, ale pamiętam z dzieciństwa. Zapraszamy do Trójki. To by mogło wskazywać na pochodzenie Rumcajsa. Może miał przodków gdzieś na Suwalszczyźnie albo na Podlasiu. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Już w niedzielę najbliższą reprezentacja Polski zagra w kolejnym spotkaniu eliminacji Mistrzostw Świata z Czarnogórą. Piłkarze, aby przygotować się jak najlepiej do meczu, dziś dostali wolne. Rano byli na policyjnej strzelnicy, a po południu odpoczywali. Relaks bardzo się przyda przed wylotem do Podgoricy. Kiedy już tam się znajdą, wielu zapewne przypomni sobie, co działo się w meczu rozegranym 5 lat temu. Nasza reprezentacja zremisowała wówczas 2-2, ale na trybunach działy się dantejskie sceny. Częściej od piłki na boisku lądowały różne przedmioty z krzesełkami włącznie. O zbliżającym się meczu, a także o tamtych dramatycznych wydarzeniach z przeszłości Adam Malecki. Podgorica, czyli w dosłownym tłumaczeniu Podgórka. A mocno pod górkę będą mieli nasi piłkarze. Czeka ich karkołomna wręcz wspinaczka na tę Goricę, którą trzeba będzie przy okazji zdobyć. Zadanie czeka ich niezwykle ciężkie. Znajdą się w bałkańskim kotle, w którym zawsze wrze i kipi od emocji. Kibice reprezentacji Czarnogóry słyną z gorącego temperamentu. Potwierdza to grający na co dzień w czarnogórskiej lidze Marcin Garuch. Przywiązanie do barw narodowych na pewno spowoduje to, że ze wielką zażyłością będą chcieli poprzez tworzenie takiego kotła tutaj na stadionie gdzieś utrudnić Polakom grę. Polacy mniej więcej wiedzą, czego się spodziewać. Część naszej drużyny miała wątpliwą przyjemność grać na stadionie pod Goricą, jak zwany jest kameralny, mieszczący zaledwie 17 tysięcy kibiców obiekt. Była to prawdziwa droga przez piekło, w którym za diabły robili tamtejsi kibice. Wściekły po meczu był pomocnik Ariel Borysiuk, który nie przebierał w słowach. Na trybunach to nie była cywilizacja, to były zwierzęta, nie ludzie, ale byliśmy na to przygotowani. Prawdziwe męki przeżywał nasz bramkarz Przemysław Tytoń, w którego stronę co rusz leciał z trybun deszcz zapalniczek, monet i innych przedmiotów, aż w końcu został ogłuszony przez rzucone z trybun petardy. Sam Tytoń w pomeczowym wywiadzie zdawał się mocno zgaszony. Słucham? Jeszcze w takim meczu nie grałem. Wszystko mogło się zdarzyć. Sytuację mógł ratować ówczesny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Grzegorz Lato. Wspomina Marcin Feddek, dziennikarz Polsatu Sport. Poszedłem w przerwie poszukać go po prostu pod katakumby stadionu, bo była taka prośba, żeby prezes zareagował, bo piłkarze byli przerażeni. Wiem, że Tyton nie chciał wyjść na boisko, tam sędzia go praktycznie błagał, żeby wrócił na plac, bo bał się przerwać to spotkanie, widział, co się dzieje na trybunach. Wracając do prezesa Laty, to rzeczywiście się świetnie tam odnajdywał z Czarnogórcami. Było wesoło i kiedy powiedziałem do prezesa, że tutaj jest prośba, o co robimy, czy przerwam mecz, usłyszałem, nie mam w ogóle o czym rozmawiać. O tym, jak groźna była sytuacja, pamiętał ówczesna rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej, Agnieszka Roszkiewicz. Bałem się, huk petardy koło ucha, no to nic fajnego. Tak jak wchodziliśmy, tak samo wychodziliśmy. Czyli otoczeni ochroną, policją, szybko do autokaru. Sytuacja nie poprawiła się, kiedy zabrzmiał ostatni gwizdek sędziego. Dużo złego, dużo nieprzyjemnych rzeczy, wrogo nastawiona publiczność, mega wrogo. Po meczu w mieście było bardzo nieprzyjemnie. Kiedy przeprowadzałem wywiady, musieliśmy schować się w tunelu. Najlepiej, gdybyśmy w kaskach przeprowadzali te wywiady, bo na zewnątrz nie było to praktycznie możliwe. Tym razem ma być dużo bezpieczniej, mówi Piotr Żelazny, dziennikarz Rzeczpospolitej. Sektor najbardziej zagorzałych kibiców reprezentacji Czarnogóry jest oddzielony od boiska siatką, także nic nie powinno w stronę piłkarzy polecieć. To, co najbardziej budujące, zbytnio tym, co ich czeka, zdają się nie przejmować sami piłkarze. Kamil Glik w meczu z 2012 roku grał w Podgoricy. Jesteśmy taką drużyną już troszkę bardziej doświadczoną i nie damy się w jakiś sposób sprowokować i ponieść się tym emocjom, które na pewno tam będą, bo Czarnogórcom na tym będzie zależało, żeby nas prowokować, także tutaj musimy się wykazać jakimś doświadczeniem w takich meczach. No i na koniec, żeby już tak nie straszyć i przerwać pewną narrację grozy, Czarnogóra to miejsce piękne, z wyjątkowymi ludźmi, mówi Marcin Garuch. Życie tutaj jest bardzo fajne, jest od rana do wieczora, jest mnóstwo kawiarni, które tętnią życiem, ludzie się spotykają. Z samego rana od 8 rano do 24 otwarte restauracje, gdzieś tam taka bardziej otwartość. To takiej jednej z głównych cech Bałkańców należy, że oni są właśnie tacy bardzo zżyci ze sobą i to właśnie widać. I tego się trzymajmy. Mecz Czarnogóra-Polska w niedzielę o 20:45. No i baraninę potrafią przyrządzać w Czarnogórze. Polska po 4 meczach jest liderem w grupie. Na drugim miejscu jest właśnie Czarnogóra, która traci do biało-czerwonych 3 punkty. Tym ważniejsze jest właśnie spotkanie w Podgoricy. To najbliższą niedzielę wieczorem. I nam bardzo zależy, i im bardzo zależy. Tu Trójka, audycja popołudniowa. A propos tych karpaczy i geografii kulinarnej, bo ja mieszkam na ziemiach odzyskanych i co to są te kartacze? Dziękuję panu za telefon. No to słuchacz w krótkich słowach w liście wyjaśnia. Kartacze to tak jak cepeliny, tylko kartacze mają kształt bardziej okrągły, a cepeliny podłużne i najczęściej je się na Litwie. Cepeliny znaczy się. I powinny być polane gęstą śmietaną. No a poza tym kartacze rozsławiał Rumcaj z Żacholeckiego Lasu, który kiedy był głodny, to mawiał, jak zauważył słuchacz, do 100 tysięcy kartaczy. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. A ten pan tu teraz to Devendra Banhart. Babkę ziemniaczaną oraz perniczki polane śmietaną. To też jest taki przysmak kuchni podlaskiej, wschodniej. Także serdecznie pozdrawiam i smacznego życzę wszystkim. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. No to pan do pieca dołożył, szczególnie dla tych, którzy są przed obiadem. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Dziś w sejmowym ogniu krytyki stanął minister środowiska Jan Szyszko. Posłowie zajęli się dziś wotum nieufności wobec szefa tego resortu. Debacie w tej sprawie przysłuchiwała się Anna Rokicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakimi argumentami posługiwali się posłowie? Debata była emocjonalna, a rozpoczęła się od posłanki PO uzasadniającej wniosek o odwołanie ministra ze stanowiska. Przywoływała ona cytaty z ministra Szyszki, które stanowiły pożywkę dla autorów internetowych memów. Gabriela Lenartowicz mówiła tak. Dwutlenek węgla emitowany w Polsce jest gazem życia dla żywych zespołów przyrodniczych, by stawały się coraz lepsze i o tym będę rozmawiał z unijnym komisarzem do spraw klimatu i energii. Wypowiedź ta wygrała konkurs na klimatyczną bzdurę roku portalu Nauka o klimacie. Czy też globalne ocieplenie to na pewno decyzja polityczna. Albo smog. Na Saharze jest zapylenie znacznie większe niż w Europie. Pył się unosi, jest zawiewany do Europy i również do Polski. Opozycja zarzucała ministrowi niekompetencje, nepotyzm, składanie nieprawdziwych lub też błędnych oświadczeń majątkowych oraz nieudolność na arenie międzynarodowej. Ministra broniła posłanka Anna Paluch z PiS. Najbardziej dobitnym przykładem dbania o drzewa przez platformerskie władze Warszawy jest słynna palma na rondzie de Gaulle'a. Po pierwsze sztuczna, a po drugie droga. Za pieniądze na nią wydane można by obsadzić drzewami kawał parku. Chociażby, proszę Państwa, Ogród Krasińskich, gdzie dokonano w 2013 roku masowej wycinki, wręcz rzezi 300 drzew. Drzewa drzewami, ale jak się okazuje, najbardziej bolejecie nad wycinką waszych ludzi z ciepłych stołków. Za odwołaniem ministra opowiadało się także PSL. Marek Sawicki mówił w kuluarach, że to najgorszy minister środowiska od lat. No, jaki fachowiec każdy widzi. Wystarczy przejechać przez Polskę i praktycznie jak się jedzie do Warszawy, mam tylko 120 km, to nie ma miejscowości, w której nie byłoby widać efektów działania ministra Szyszki, czyli wycinanych drzew. W mojej ocenie przez te półtora roku bardziej szkodzi środowisku i przyrodzie w Polsce, niż je chroni. Błędy w sprawowaniu urzędu dostrzega też klub Kukiz 15, choć wicemarszałek Stanisław Tyszka twierdzi, że ta ocena nie będzie miała znaczącego wpływu na głosowanie. To, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej, czyli ta wycinka, nie znajduje uzasadnienia. Było wiele nieprawidłowości, jeżeli chodzi o fundusze środowiska. Głosuje pan za, przeciw, czy wstrzymuje się? Na pewno nie zagłosuję przeciw. Słowem, poseł Tyszka prawdopodobnie wstrzyma się od głosu. Nowoczesna chciałaby zmiany na stanowisku ministra środowiska. Posłanka Ewa Leider twierdzi ironicznie, że resort nie bez przyczyny zmienił nazwę. Ja myślę, że to nie tak sobie już w tej chwili jest Ministerstwo Środowiska, a nie Ochrony Środowiska. I pan minister Rzyszko, to był wielki błąd. Wielki błąd. Wiele rzeczy da się naprawić, ale akurat z tej dziedziny to będzie trudno. Więc te drzewa, które zostały wycięte w całej Polsce, to wykarczowana Polska, już się nie da wrócić tych drzew na miejsce. I to jest może takie króciutkie podsumowanie, a można by wymieniać jego grzechy długo. A skoro już mowa o ustawie o ochronie przyrody, zwanej także Lex Szyszko, która umożliwiła wycinanie drzew na prywatnych działkach, zapowiadano jej nowelizację. Wczoraj nad nowelą pracowała sejmowa komisja, a dziś miało odbyć się głosowanie poprawek. Punkt spadł z porządku obrad, bo co do treści poprawek, posłowie, także wewnątrz PiS, byli podzieleni. Sejm tą sprawą ma zająć się za dwa tygodnie. Ale dziś posłowie będą głosowali nad wotum nieufności dla ministra Szyszki. Szefa resortu środowiska broniła premier Beata Szydło. Posłowie Platformy w internecie odkryli zdjęcie wiewiórki, której rzekomo minister Szyszko wyciął drzewo, które było jej domem. Wzruszająca historia wiewiórki bez domu szybko okazała się historią zmyśloną, zaaranżowaną, nieprawdziwą fake newsem, który ma wprowadzić w błąd i narobić dużego szumu, by ktoś mógł na tym zyskać. Tak samo właśnie jest z tym wnioskiem. Na tej nieprawdziwej historii politycy Platformy wymyślili, że będą budować swój kapitał polityczny. Nie wiadomo, czy budowanie kapitału się powiedzie, ale łatwo policzyć, że w głosowaniu opozycja na wygraną raczej nie ma co liczyć. A głosowanie nad wotum nieufności wobec ministra Jana Szyszki około godziny 20. Wynik głosowania raczej znany z góry. Przewidywalny. Anna Rokicińska, dziękuję bardzo. Dziękuję. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 7 minut, godzina 17. We'll be right back.